یہ ہمارے باپ دادے کی رسم اور طریق ہے. فرمایا چھوڑو تمہارے باپ دادے کی رسمیں, تم جہلنا کا, پھر ہم نے کیا آپ کو میرے پیغمبر اللہ شریعت اوپر اشادہ راہ کے من الامر فی امر دین, دین کے معاملہ میں فتبعہا, بس تو اسی کی پیروی کر, فتبعہا, سمجھو ذرا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تجھے ہم نے صاف رستہ دے دیا, صاف شریعت دے دی, فتبعہا, تیری شریعت کیا کہتی ہے, فضل اللہ مخلصین لہ الدین, یہ تجھے صاف شریعت دی ہے, اب اس شریعت کے ہوتے ہوئے کسی کے بزرگ کی پیروی نہیں کرنا, کسی کتاب کی پیروی نہیں کرنا, کسی کے آبا کی رسم ان کی پیروی نہیں کرنا, فتبعہا اعتقاداً وعملاً وتبلیغاً, اور یہ لکھا ہے عقیدہ بھی کسی کے متعلق رکھ, اور سب کو لگا دے کچھ, مجھے خطرہ پڑا ہے کہ مر گئی ہے, سویا ہوا خطرہ, اچھا صوفی تکڑا ہو, فتہ بے ہا اس کی سیوا کر, فتہ بے ہا اس کی سیوا کر, سبحان اللہ, اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں میرا پیغمبر یہ جو قرآن آیا ہے فتہ بے ہا تو کسی کی اتباع کر, اس کے پیچھے چل, ماجدی نے جہاں پر لکھے اے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل, حضرت ثانوی نے بھی لکھے, ماجدی کہتا ہے شریعت سے ثابت ہوا فتہ بے ہا شریعت کی مخالفت کر کے قرب کمال کا دعویٰ باطل ہے, شریعت کی مخالفت کر کے قرب و کمال کا دعویٰ باطل ہے, کیا مطلب, ایک آدمی بدعت پہ بیٹھا ہے, پیر سے بتایا ہے وظیفہ, اور کہتے ہیں وظیفہ بھی کیسے کرنا ہے, اور شہر کے کنارے پہ, اور کرنا بھی کیسے, صرف 70 پہ کپڑا ہو, کوئی اجازت ملتی, 70 پہ کپڑا ہو, باقی کپڑے اتار دے, اور پانی کے اندر کھڑے ہو کے وظیفہ کرنا ہے, یہ بیچارہ ساری رات کھڑا ہے وظیفہ پڑھتا, لیکن چونکہ شریعت پہ عمل نہیں تھا, ساری رات پانی چھنڈے میں وظیفہ پڑھتا رہے, اس پہ خدا کی لعنت آئے گی, راحت نہیں بات, صوفی ہوتی ہے, کہتے ہیں ابن جوزی نے تلبیس میں, تلبیس ابلیس میں زبردست باتیں لکھی, ہر طرح لوگوں کو پڑھنی چاہیے, اتنے ایسے صوفیوں کے واقعات لکھے کہ صوفی نے 40 دن اپنے اوپر پابندی لگا دی, پانی نہیں پیا, 40 دن پانی نہیں پیا, 40 دن کے بعد پانی پیا, اس کو کیا سمجھا کہ اللہ راضی ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ کی لعنت بھیجے, یہ کس نبی کی شریعت ہے اور کس نبی کی سنت ہے, اور اللہ راضی ہوگا اتباع بھی, خدا کی قسم ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے اپنی مرضی سے نبی کے طریقے سے ہٹ کر, اور ایک آدمی سنت کے مطابق بستر پہ سو جاتا ہے, جو سنت کے مطابق سو گیا اس پہ خدا کی رحمت ہے, اور وہ لانتی ہے, اور اس کا کوئی عمل اللہ کیا ہو نہیں سکتا, لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں اور اپنی خواہش کی اتباع کر کے, نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا میرا پیغمبر ان تم جہلنا کا اعلیٰ شریعت, ہم نے تجھے ایک راہ دیا, ایک دین دیا, ایک قانون دیا, اس قانون پر فتہ بے ہا, میرا پیغمبر تو بھی پابند ہے اس قانون کے پیچھے چلنے کا, قانون تو ہوا نا, تو بھی پابند ہے, تو بھی اس کی پیروی کر, فتہ بے ہا اس کے پیچھے چل, اس لیے لوگوں کو بتا دو جتنے راستے ہیں اللہ کی رضا کے وہ سارے بند ہیں, ایک ہی راستہ ہے کل ہاتھ ہی سبیل, سارے راستے بند ہیں, اتنا بے اون نی چوبے کو بلا, صرف ایک راہ ہے اور کوئی راہ نہیں, اور وجہ فتبے ہاں پیغمبر بھی پابند ہے پرانے پاک پہ چلنے کا, اور ان جھوٹے مسلمانوں کو بھی بتا دو جو کتابڑیاں پیش کرتے ہیں, اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرا پیغمبر یہ اپنے آباؤ اجداد کی رسمیں پیش کر رہے ہیں, آپ کہہ دیں ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر فتبعها, ان کو کہہ دے اے باپ دادے کے اجوان پیش کرنے والوں نہیں مانتا میں اور نہیں کرتا غیر اللہ کی پکار, میرا جو قانون ہے میں اس پہ چلوں, سمجھ آئیے بات؟ اس لیے جنید نے کہا کلو طریقہ دل خدا طریقہ تھے محمدی, کلو طریقہ دل خدا طریقہ تھے محمدی, خدا طریقہ تھے محمدی, ہاں کلو طریقہ دل مسدود کل خدا طریقے محمدی, ہر طریق اور راستہ وہ بند ہو چکا ہے سوا طریقے محمدی کے, اور ہم کہتے ہیں کلو سیاست مسدود کن سوا سیاست محمدی, ہر طریقہ بھی باطل ہر سیاست بھی باطل سوا سیاست محمدی کے, مولانا کو بھی کہہ دو تیرے ووٹوں سے اسلام نہیں آئے گا, ہاں ان ووٹوں سے اسلام نہیں, ثم جعلناك على شريعة من الامر فتبعها, قانون اوپر آ گیا ہے اب فرنگی کا قانون نہیں چلے گا, کتاب و سنت کا قانون چلے گا, فتبعها قانون ہوتا ہے جب پیغمبر قانون الہی کے پابند ہے تو مولانا نہیں ہوں گے, یہ غیر مقلد ہے, فتبعها فلا تتبع اہوا الذین, اور نہ پیروی کر اہوا الذین, سبحان اللہ قرآن کا جملہ دیکھ کے بولا میرا پیغمبر قرآن والی تو شریعت ہے یہ راہ تو سیدھی ہے, اس کے ماں سوا سب اہوا ہیں, قرآن کے مقابلہ میں سب قرآن کے مقابلہ میں سب سب قرآن کیا ہے قابل اتباع ہے, یہی شریعت ہے نہیں قابل اتباع ہے فتبعها, اور باقی سب احوا ہیں, احوا کا معنی پنجابی میں زبردست ہے, احوا کا معنی سارے تلی باٹ میں مسئلے تلی باٹ میں من کھڑک ہیں نری شیطانی خواہشات, احوا احوا جمع ہوا کی اس کا پریشر آ رہا ہے آجی, لا تتبع نہ اتباع کرنا احوا اللہ دینا, سبحان اللہ آپ ہی کبھی اس مقام پہ آ جائیں گا, آپ ہی کہیں فتبعها او مولوی قرآن دی من لا تتبع احوا اہم, اور قرآن کے ماں سوا سب کمپوٹیشن ہے سب من کھڑک کے آلے, اور قرآن سوا سب اپنی شاہوانی خیالات ہیں شاہوانی پروگرام ہیں خواہشات ہیں, آبا اللہ دینا کے کیا معنی لکھا ہے آرا ال جہاں عبارت ابن کثیر کی بہترین ہے راضی کی, راضی کہتا ہے فتبع شریعت ثابتة بالدلائل والبینات, کہاں لکھی آپ کے پاس, ہاں اور دوسری عبارت یہ ابن کثیر والی عبارت یہ بھی لکھی ہے, چلو ماشاءاللہ, لا تتبع احوا الذین لا یعلمون, جو جانتے نہیں ہیں, انہم علت ہے بے شک وہ نہیں کام آئیں گے تیرے, لن نہیں کام آئیں گے تیرے, من اللہ ہے اللہ سے ذرا بھر بھی, کیا مطلب ہے اگر قرآن چھوڑ کر ان کی عبارتیں مان لی، ان کی احوا مان لی، قرآن کے مقابلہ میں وہ اللہ سے تمہیں ذرا نہیں بچا سکتے۔ او بزرگو، ان کی احوا پہ چل پڑا میرا پیغمبر، تو ان کی انا ہو، آپ بھی ان کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اتباع احوا اللہ دینا کے پیچھے چل پڑے، وہ سارے تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اے ہم کا من اللہ شیئا فإن الظالمین، بے شک ظالم بعضہم اولیاء بعض، بعض اولیاء ہوں گے بعض کے۔ اللہ نے بتلایا مولویوں کو، او مولویوں اگر تم قرآن بیان نہیں کرو گے، مسئلہ بیان نہیں کرو گے، تم تو سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بن جائیں گے، ہمارے اپنے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے طرح کام بھی آئیں گے، سمجھائیے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دیکھ لو یہود و نصارا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا شدت کا اختلاف ہے۔ یہود، عیسائی، یہ جس کی الوہیت کے دعوے دار ہیں، یہودی اس کو بلد الحرام کہتے ہیں، عیسائی جس کو ابن اللہ کہتے ہیں، یہودی اس کو غیر ثابت النسب کہتے ہیں جس کا نسب ثابت نہیں، عیسائی جس کو نبی کہتے ہیں، یہودی اس کو دجال کہتے ہیں، قصاص کہتے ہیں اور مفتری کہتے ہیں۔ اتنا بڑا اختلاف، لیکن اس اختلاف کے باوجود آج دیکھ لو اسرائیل جیسے کتے کو پالنے والا، یہ امریکہ ہے، امریکہ والے عیسائی ہیں، اسرائیل والے یہودی ہیں۔ اب قرآن کی آیت بھی دیکھو، ان الظالمین بعضہم اولیاء بعض، ظالم ایک دوسرے کا تعاون تو کریں گے لیکن توحیدیوں تمہارا تعاون نہیں کریں گے، تمہارے خلاف کٹھے ہوں گے۔ کتنے اختلاف کے باوجود اسرائیل پل رہا ہے امریکہ کے ٹکڑوں پر، حالانکہ اختلاف کتنا ہے، اتنا بونے ضعیف، اتنا بڑا اختلاف۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کا احترام بھی کرتے ہیں، بی بی مریم کو صدیقہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو شان والا مانتے ہیں، اور اب سے خود ہم مانتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، اور جو حرامی کہتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہے کہ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ جن ظالمین، اسی طرح یہ اہل بدعت کے فرقے، سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ تمہارے ساتھ اتفاق ہے۔ یہ اہل بدعت نمبر ایک نمبر دو کٹھے ہو جائیں گے، تمہارے خلاف کٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، لیکن یہ دل سے ہی نکال دو۔ اور میرا پورا چیلنج ہے، آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، جب بھی توحید کا مسئلہ آتا ہے، یہ للڑ بھی رضا خانی بھی، یہ آپ کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہم نے دیکھا مسئلہ بنا، یہ للڑ بھی رضا خانیوں کے ساتھ مل گئے اور یہ کٹھے ہو گئے اور ہوں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم مسئلہ چھوڑ کے خدا کر لیں اور مسئلہ بیان نہ کریں اور آپس میں اتفاق کر لیں، اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسئلہ چھوڑ دیا پھر بھی یہ ظالم تیرے نہیں، تیرا کام نہیں کریں گے، یہ پھر بھی آپس میں اکٹھے ہوں گے تیری مخالفت کریں۔ آپ دیکھ لینا عملی زندگی میں، یہ جتنے اعلی بدعت کے فرقے ہیں، ظال شرک کے ظالمین، یہ آپ کے خلاف متحد ہوں گے۔ اور آپ اگر اس طریقے سے مسئلہ چھوڑ دیں، مولویوں نے چھوڑا سر ان سے پوچھو، آپ چھوڑ دیں کس لالچ میں کہ ہمارا اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی وہ تو آپ تمہارا کام نہیں کریں گے اور تمہیں کسی چیز سے نہیں بچا سکتے۔ ان ظالمین، مشرک لوگ، بعض ہم اولیاء بعض، بعض اولیاء بعض کے، واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی ہے متقیوں کا، جو کتمان سے بچتے ہیں، تدبیر سے بچتے ہیں، کھول کھول کے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اللہ ان کا والی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرو، کھول کے مسئلہ بیان کرو۔ ھذا بصائر للناس، سبحان اللہ، ھذا جمیع ما ذکر، ھذا یہ القرآن، بصائر للناس، بصائر للناس، یہ قرآن نری بصیرت ہے واسطے لوگوں کے۔ بصائر جمع ذکر کیا، فرمایا کئی بصیرتیں، کئی بصیرتیں، ایک ہوتا ہے بصر، بصر کہتے ہیں آنکھ کی بینائی کو، بصارت بھی کہتے ہیں، بصر بھی کہتے ہیں آنکھ کی دید اور بینائی کو، اور ایک ہوتا ہے دل کی بینائی، دل کی بینائی ہوتی ہے بصیرت۔ دل کی بینائی کیا ہوتی ہے؟ بصیرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بصیرت نہیں، بصائر، بڑی بصیرتیں ہیں، ایک دل کی دید ہے، دل کی بینائی ہے، ہیں کس کے بغیر؟ دل اندھا ہے، اس لیے کافر پچھلے کو قرآن کہتا ہے آما، آما وہ دل کا اندھا ہے، دل میں بینائی اس کے ہے جس کے دل میں قرآن والا عقیدہ ہے، قرآن ہے۔ اس لیے یہ سارے قرآن کے دشمن دل کے اندھے ہیں۔ ھذا بصائر، یہ بصائر ہیں، نری بصیرتیں ہیں، اس کا مرادی معنی دلائل ہیں بڑے مضبوط۔ بصائر کا کیا مطلب؟ دلائل ہیں بڑے مضبوط، دل کا نور بھی ہیں، بصائر بھی ہیں۔ ذرا ذرا نکالیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 203، ھذا بصائر، ھذا بصائر من ربکم وھدی و رحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہاں پر کیا آیا؟ ھذا بصائر للناس وھدی و رحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہاں پر کیا آیا؟ یؤمنون، اور اچھا، اور جہاں پر سورۃ الانعام آیت نمبر 104، سورۃ الانعام آیت 104، جلدی سے جلدی، جاءتم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے۔ سورہ الکسف آیت نمبر 43، ہاں بھائی پڑھو پڑھو، جلدی پڑھو، چاہے وہاں بصائر للناس، یہ بصائر پر میں نے بتا دیا کہ یہ دل کی دید اور بینائی ہے، اور مراد اس سے الدلائل الظاہرہ باہرہ تبیا، ایسے دلائل جو بالکل واضح بیان والے ہیں، جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ فرمایا فاللہ ولی المتقین، ھذا بصائر، یہ بصائر ہیں، للناس واسطے لوگوں کے، وہدن اور ہدایت ہے باعتبار علم کے، بصائر ہیں باعتبار مناظرہ کے، بصائر ہے قرآن کس کے لیے؟ مناظرہ میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں نا, یہ مسائل ہے بھائی تمہار مناظرہ جدال کے بہودا, اور ہدایت ہے بھائی تمہار علم کے برحمت, اور رحمت ہے بھائی تمہار عمل کے. کیا مطلب, کیا مطلب؟ جس نے مناظرہ کرنا ہو قرآن سے کرے, قرآنی دلائل سے کرے. جس نے علم پڑھنا ہو قرآن پڑھے. جس نے عمل کرنا ہو قرآن سے کرے. سمجھ آئیے بات؟ جس نے دلائل پیش کرنے ہوں کس سے پیش کرے, اور پڑھنا ہو تو کون سا علم پڑھے, اور کیا ہے رحمت لقومی یوقنون ام حسب الذین فسبا ثانی بالکل زجر ہے. ام حسب الذین, کیا گمان ہے ان لوگوں کا, ایج تارا ہوں بے مانا ایک سادو, جو کرتے ہیں السیئات, سیئات برے کام, برات کفر شرک ہے, جہاں ان نجعلہم, یہ کہ کر دیں گے ہم ان کو, کلذین آمنو کا بے مانا مثل ہے, الذین آمنو مثل ان لوگوں کے, آمنو وعملوا الصالحات اور جنہوں نے کام کیے بھلے, سبا ان, یہ سبا ان, سبا ان بے مانا مستبن ہے, اور یہ بدل بدل ہے وہ اوپر کلذین کی کاف سے, سبا ان برابر فاجاہم سبا ان اس طبیل کے معنی میں, اور باہ جاؤں ابا تو ہوں یہ معلومات بلے مل کر اس کا فائدے, باہ جاؤں زندگی ان کی, وہ مما تو ہوں اور مرنا ان کا, سا ابا یا بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نیک آدمی اور برا آدمی, میرا کلی اللہ قرآن کو ماننے والا اور قرآن کا منکر, کیا ہم ان کی زندگی موت برابر کر دیں گے, ان کا ان کے احوال برابر ہوں گے؟ فرمایا نہیں, سا اما یا تو بھول بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں, مطلب مجازات ضرور ہوگا, قیامت ضرور آئے گی, جو متقی ہے اس کے عمل کا بدلہ لے گا, اور جو برا ہے اس کے کرتوتوں کی اس کو سزا ملے گی. جب رضاخانیوں سے عبارات سے گفتگو ہوتی ہے, یہ آیت یاد رکھ لینا, ماحیاہم مماتہم, اس کا معنی عمر فلمی نے بڑا عجیب کیا, آپ کو سمجھ آ گیا ہے مانا جانے, عمر فلمی محرف اعظم بلکہ یہودی اعظم مناظر اعظم بریلویت, اس کی کتاب امتحان حنفیت, اس میں اس نے دلیل دی ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی موت برابر ہے. اولیاء اللہ کی زندگی موت کیا ہے تو سمجھو, سمجھو نہ نہیں بیان ہو رہا ہے. اس نے یہاں سے لیا اوپر سے, سبا ام آیا ہوں وما تو ہوں, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی موت برابر ہے. زندگی میں جو چیز مانگی جائے مرنے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے, زندگی میں سنتے ہیں مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں, اس کی زندگی موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جس نے مانا کیا بولے عمر پھر بھی کتاب کیا احتیاط سے عربیت, دنیا کا کوئی بریلوی بلا کس عبارت سے, کس عبارت کی بنیاد پر مولوی عمر کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ سری تحریف قرآن, سری تحریف قرآن, حتیٰ کہ احمد رضا کے بعد جتنے مولوی آئے پیر کرم شاہ, اس نے بھی مانا وہ کیا جو میں نے کیا ہے, صحیح مانا اس نے کیا, اور شہیدی نے بھی اس کا مطلب صحیح دیا. بریلوی مولویوں میں عمر سے بھی بڑا یہودی محرف ہے, اس سے بڑا کوئی محرف نہیں, شیطان سے اس نے جا کے مانا کیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بہت برابر ہوتی ہے, لہٰذا ان کو پکارنا جائز ہے. تو ابن الحمار ذرا دیکھ تو صحیح نا, بات کس کی کر رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ اور کافر ان کے احوال برابر ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ کی زندگی موت برابر ہے. کیا بات! وہ پھر دیکھو ملا, پھر دیکھو اس کی ترکیب بھی دیکھ لو. اور پھر شروع کر رہا ہوں عام سے, عام برائے انتقال یا استفہامی انکاری, جس کا فائل ہے اللہ دینا. کدھر ہے اللہ دینا؟ اللہ دینا, ہاں بھائی, قاعدہ کے مطابق حاصبہ کے دو مقبول ہونے چاہیے تھے, لیکن جہاں ایک ہے کہ مقام دو کے, اور وہ کیا ہے؟ ان نجعلہم, ان نجعلہم, یہ ان نجعلہم, یہ اور یہ کیا ہے؟ یہ نجعلہم بمعنی نسیرو, اور وہ مقبول اول ہے, کل جینا مقبول ثانی ہے, کا بمعنی مثل ہے, اور یہ مبتل منو ہے, اور سبا ان بمعنی مستبر کے ہے, اور بدل ہے آیا ہم کماتم, اس کا فائل ہے. معنی کیا ہے؟ ام حسب الذین, کیا گمان ہے ان کا؟ اج سارا ہوں جو کماتے ہیں اکثریات برائیاں, برے کام کرتے ہیں, ان نجعلہم, یہ کہ کر دیں گے ہم ان کے, ان کو, ان مجرمین کو, کالذین, مثل ان کے, آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور عمل کیے, دیکھ سبا ان جانی برابر, حیات ان کی اور موت ان کی, یعنی ان کا جینا مرنا برابر کر دیں گے. حال وقت ان کی زندگی میں بھی فرق ہوگا, ان کی موت میں بھی فرق ہوگا, اجرت کی زندگی اور طرح ہوگی, اور مواحد کی زندگی اور طرح ہوگی. ہاں بھی دونوں کا فرق ہوگا. سا اما یا قبول, برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں. خلق اللہ السماوات, دلیل توحید کریم کو, تیسری دلیل, پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالحق, کو لعدل اظہار الحق, کو حق کو ظاہر کرنے کے لیے, اور تاکہ بدلہ دے کلو نفس, ہر جان کو جو اس نے کمایا, اور وہ نہیں ظلم کیا جائیں گے. آپا رائی کا, کیا تو نے دیکھا ہے؟ من اتخذ, اب ذرا خیال کرنے, آیت میں قلب ہے, اصل عبارت ہے, آپا رائی کا من اتخذ آباہ الہہ, اصل عبارت ہے من اتخذ آباہ الہہ, کیا دیکھا ہے میرا پیغمبر اس شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کو الہ اپنا, اپنی خواہش کو الہ اپنا, اپنی خواہش کو, کم کی بات ہے, جان تو نہیں چھوٹتی, سورۃ الاحقاف ختم ہو جائے ان شاء اللہ بس کریں گے. من اتخذ الہہ ابا, کیا معنی؟ جس نے بنایا اپنی ہوا کو الہ اپنا, جس نے بنایا اپنی ہوا کو الہ اپنا, کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی سمجھو. ایک معنی حضرت شاہ گرو قرآن نے کیا, فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کا الہ, جس نے بنایا اپنی خواہش کا الہ, دونوں کا فرق ہے. کیا دیکھا ہے تو نے اس شخص کو جس نے بنایا اپنی خواہش کا الہ, جو جھنڈی دیکھی بھگانا شروع کر دیا, دل آ گیا, اگر دل کرے جھنڈی کو پکارنا شروع کیا, دل کرے دادیوں کو پکارنا شروع کیا, دل کرے پری کو پکارنا شروع کیا, دل کرے کالی جھنڈی کے سامنے جھکائے, اور دل کرے سب ٹھنڈی کے سامنے جھکا ہے، دل کرے کھولتا کے سامنے جھکا ہے، گھوڑا کے سامنے جھکا ہے، جس نے بنایا اپنی خواہش اصلاح جدھر اس کو خواہش کھینچ کے لے گئی اور دل نے کہا کہ اس کو پکار، اس نے اسی کی پکار شروع کر، اور یہی حال ہوتا ہے مشرک کا، مشرک کا یہی حال ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے دور سے کھوتا بھی کھڑا ہونا کھوتا اور منہ پر سب ٹھنڈی ہے، یہ دور سے رکھے ہے چٹو پر چٹو او دور کھوتا دیکھے وہ حضرت شاہ کہتے ہیں احتباب کے قریب قبر ہے، ہاں کھوتا کی قبر، تو مرید کھڑا تھا تو ایسا جا رہے تھے کسی طالب علم کا، اس نے کہا استاد جی آپ کھوتے کی قبر ہے، ہاں کھوتے کی، کھوتے کی قبر ہے، ہاں کھوتا کھوتا، عام کھوتا نہیں پیرا کا کھوتا ہے، عام کھوتا نہیں پیر کا کھوتا ہے، کھوتا پیر کا کھوتا ہے، حضرت شاید فرمایا میں نے کہا اور سارا سر کھوتے کی تعریف کر ہے تو پھر بھی سے کھوتے کا ذکر ہے تو پھر بھی کھوتا، کھوتے سے اوپر تو نہیں جاتا، لیکن یہ معنی ہے اپارا آئی تھا کیا تم نے دیکھا ہے منستا خدا ہوا ہو الہ ہوں، اس آدمی کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش کا الہ، جس پہ دل ٹکا اسی سے جھک گیا، دل کر گیا جھک گیا، ڈنڈی ہو کنڈی ہو قبر ہو اور کوئی اور چیز ہو اس سے جھکا ہے، پتا ہے پتھر ہو کوئی پرانی جنگلات کی دیری ہو اسی پہ جھکا ہے لانتی، یہ کیا دیکھا ہے حسن اللہ اللہ اللہ نے اسے گمراہ رکھا ہے، اعلی علم، یہ جو اعلی علم ہے یہ اس کا تعلق بن سکتا ہے ہو کے ساتھ، اللہ نے بھی جب اللہ اللہ لفظ اللہ کے فائل کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے ہو سکتا ہے، اور اللہ روح کی ضمیر کے ساتھ بھی، پہلے ہم کر رہے ہیں اللہ روح کے ساتھ، گمراہ کیا اللہ نے اس کو باوجود اس کے عالم ہونے کے، باوجود اس کے علم کے، باوجود اس کے شیخ الحدیث ہونے کے، اللہ اللہ باوجود اس کے جاننے کے، اس گمراہ کے علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اللہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ، اس کے سماع پر مہر کر دی، وقلبہ ہی اور اس کے دل پر، وجعل اور کر دیا اس کے بصر ہی، اس کے بصر پر پردہ، غشاوہ ہے آنکھوں پر پردہ، فمن یهدی اور کون راہ پہ لا سکتا ہے، من بعد اللہ، من بعد اللہ کا معنی دو یہ ہے، یا تو بعد کو لو گہرا کے معنی، بعد کو کس کے معنی میں لو، کیا معنی ہوگا، من یهدی ہے غیر اللہ، من یهدی ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، یہ معنی بھی کیا بزرگوں نے اور روح المعانی والے نے بھی یہ معنی کیا، من یهدی ہے غیر اللہ روح المعانی، اور دوسرا یہ من بعد اللہ کا معنی کرو، من بعد اضلالہ، من بعد اضلال اللہ، من بعد اللہ کا کیا معنی، من بعد اضلال اللہ، بعد اللہ کے گمراہ کرنے کے، جب اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اب کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت پہ لا سکتا ہے، ایک معنی، دوسرا معنی آپ رائتا منسٹا خدا الہ ہوا، کیا دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے اتخذ الہہ جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا دیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ کیا دیکھا اس شخص جس نے اپنی, وہ بہت بڑے بزرگ ہو, جس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا, خواہش کو الہ بنایا, خواہش کا الہ بنایا. ہر قاعدہ یہ نہیں, خواہش کو الہ بنایا کیا مطلب ہے؟ اپنی خواہش کو الہ بنانے کا مطلب یہ ہے, ادھر کتاب اللہ تھی, مقابلے میں ہوا تھی. لا تتبع احباؤہم, میں نے کہا تھا نا بات کا کرے, لا تتبع احباؤہم, اتنے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہوا کس کے, کس کو کہا دیا؟ ہر وہ کتاب, ہر وہ قانون جو کتاب اللہ سے ٹکراتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہوا. تو بزرگ اس کا نام کیا ہے؟ ہوا. کتاب اللہ کے مد مقابل, سنت نبی کے مد مقابل جو بھی ہے, بدعت ہے تب ہوا, افتراء ہے تب ہوا, شرک ہے تب ہوا, اور تعریف ہے تب ہوا, اور وہ ساری کتاب لیاں جن میں قرآن کے خلاف لکھائے وہ سب کیا ہے؟ ہوا. تو سب کیا ہے؟ ہوا. اب کیا معنی بنے گا؟ جو قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر ان کتابڑیوں کو مانتا ہے, یا اس قوانین کو مانتا ہے, یا اس سیاست کو مانتا ہے, یا اس طریقت کو مانتا ہے, یا اس عبادت کو مانتا ہے جو کتاب اللہ سے متصادم ہے, تو اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا. اس نے اپنی خواہش کو کیا بنایا؟ ہاں, مشرک فی بات ہے, مشرک فی حکم ہے. اس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا, الوہیت کا مقام دے دیا. یہ تیسری توجیہ, تیسری توجیہ, اپنی چاہت, اپنی ہوا اور چاہت کے پیچھے چل کر قانون شریعت کو چھوڑا, اپنے چاہی ہوئی بات کے پیچھے چل کر قانون شریعت کو چھوڑا, اس نے بھی اپنے نفس کو کیا بنایا؟ الہ بنایا. اپنی خواہشات کو کیا بنایا؟ الہ بنایا. کیسے؟ قرآن تو یوں ہے لیکن سوچ یوں, میرا دل جو ہے, یہ اس کا دل جو مشرے ہے, یہی ہے جو اپنے سے اپنی خواہش کو کیا بنا رہا ہے؟ الہ. یہ اللہ اللہ والا علم, ہاں جو ہے اللہ اللہ والا علم, اب سمجھ آتی ہے. اللہ اللہ جو قرآن کے مقابلے کتابڑیوں پہ جائے, اللہ فرماتے ہیں چنگا بلا مولوی بھی ہو تو میں اسے گمراہ رکھتا ہوں, چنگا بلا علم والا بھی ہو اللہ اللہ. اب اس کا نہیں ہوگا, یہ بڑے بڑے پیر اور مولوی کیوں گمراہ ہے, بڑے بڑے گدی نشین کیوں گمراہ ہے؟ تم اگر تم سے کوئی پوچھے اتنے بڑے بڑے ڈبل پیٹوں والے پیر اور بڑے بڑے بہت کہی جانے والے تروں والے مولوی یہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ علی علم, اللہ اللہ علی علم ہے. عالم تو ہے لیکن اے گمراہ, اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے کیونکہ قرآن چھوڑا. اچھا جی, چلو آپ علی ہو گیا, ہو گیا. کہتے ہیں وقالو, اور گمراہ بھی کیسے کیا؟ کان پہ مہر لگ گئی, کان پرانی آواز قبول کرتے نہیں, دل پہ مہر لگ گئی, دل پرانی مسئلہ مانتا نہیں, آنکھوں پہ مہر لگ گئی, آنکھوں سے نمونہ عبر دیکھتا نہیں, عبرت پکڑتا نہیں. یہ تین ہی تو اسباب تھے ہدایت کے, تو تینوں راستے بند ہو گئے. فرمایا میں یاد ہے کون اس کو راہ پہ لا سکتا ہے؟ من فاد اضلال اللہ, فاد اللہ کے گمراہ رکھنے کے. افلا تذکرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو وقالو آگے کالو جانے یہ وقالو اور کہا انہوں نے ان کے لیے میں بے عزت ماہیا نہیں ہے یہ زندگی الا حیات دنیا مگر زندگی دنیا کی نبوتو ون حیا نبوتو مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں کیا مطلب کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے یہ فما یہلکنا اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو الا النار اگر زمانہ گردے کے ایام فما لہم بذلک من علم جس کو ذرا سمجھو فرمایا قالو کہا انہوں نے کیا کہا جنہوں نے کہا منکرین بے سس نے ما ہے یا الا حیاتنا دنیا نہیں ہے یہ زندگی مگر زندگی دنیا کی نبو تو ایک مرتا ہے انایا اور ہم میں سے ایک جیتا ہے یعنی پیدا ہوتا ہے اور وماجو نے سنا قلت اس کی نہیں ہمیں علاج کرتا مگر زمانہ کرتے سے ایا مسئلہ الہ میں شاید کی وضاحت کر چکی ہے پڑھی یہ بھی نہیں پڑھی ابھی دوبارہ تو ضرورت نہیں نا وہاں پر میں نے بتا دیا تھا کہ ساری اس پر اشکال تھا پورا قرآن بھرا پڑا ہے مکہ کا مجھے اللہ کو خالق مالک رازق مانتا تھا وجود باری کا قائل تھا اور یہ آئے تو بتاتی ہے وہ ساری یہ تھے آج شعل گنا الدار وہ کہتے کرتے کہ ایام یہ فوتر ہے تو یہ تو سب ان آیات کے خلاف ہے وہاں پر میں نے دو جواب دیے ایک جواب دیا کہ ساری کی کتنی کتنے دو ایک تاریہ توریہ ہے ایک تاریہ گہرے توریہ ہے تاریہ توریہ وہ ہے جو سانے کا منکر ہے اور گردے کے ایام کو موثر سمجھتا ہے اور تاریہ گہرے توریہ وہ ہے جو سانے کا وجود مان کر زمانے کی تاثیر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں گردے کے ایام میں بھی تمہارا کچھ اثر ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ جہاں مرادوں نے تاریہ گہرے توریہ گہرے توریہ جو اللہ کو بھی مانتے صفات اللہ کو بھی مانتے اور زمانے میں اثر بھی مانتے زمانے کی تاثیر کے بھی قائل تھے اس تقریب پر کوئی اشکال نہیں یا نمبر دو یہاں پر مراد ہے ساریہ دوریہ اور ساریہ دوریہ یہ مشرقین کا لبرل طبقہ اور روشن خیال طبقہ تھا کوئی بدل نہیں آتا ایسے ہی کرتے مشرقین کا کون سا طبقہ لبرل اور روشن خیال طبقہ جیسا کہ ہمارے ملک میں لبرل طبقہ ہے اور سکے والی سرکاریں لبرل طبقہ روشن خیال طبقہ اور وہ چند لوگ تھے اکل کلیل جس طرح جہاں پاکستان میں اور آپ کے ذہن میں رکھ لیں اسکول کالج میں تقریباً 90% اب ہو چکے ہیں تاریخی آپ تجربہ کر لیں اسکول کالج یونیورسٹیاں ان میں کوئی بھی ایمان باللہ نہیں کوئی ایمان نہیں اگر ہے تو یہ ابھی آئے گا سستری طور پہ اور اکثر لڑکے مجھے ملتے وہ یہی شکوا کرتے ہیں کہ ہم مساوت کے شکار ہو گئے اور وہاں کے مریض ہو گئے یہ بھی مریض ہو گئے تعلیمی ایسی ہے اور اکثر پریشان ہے اس کی بجائے کہ سارا کند بڑھایا جا رہا ہے روشن خیالی اور لبریشن نہیں اس کی لبریشن ہونی چاہیے یہ لبرل مسلمان ہے میں نے بتایا لبرل کا معنی ملکت اور روشن خیال کا معنی صدیق پرلے درجے کا بے غیرت اور تجوز یہ وہ لبرل طبقہ ہے اور روشن خیال طبقہ ہے اسی طرح مشرقین حرم میں بھی ایک طبقہ تھا روشن خیال اور لبرل اور وہ اسی طرح داریے تھے واقعات وہ سارے کے منکر تھے وہ کہتے ہیں یہ ساری گردے کے اشیاء مولانا عثمانی نے زبردست لکھا کہتے ہیں دو بندے سفر پہ گئے چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچتے ہیں, اس مقام پہ انہوں نے دیکھا ایک محل ہے اور محل بڑا خوبصورت ہے, اس میں کمرے ہیں, کوئی بیڈ روم ہے, کوئی باتھ روم ہے, کوئی نوم روم ہے, پتہ نہیں کیا روم ہے, سارے کمرے ہیں, کمروں میں بیڈ لگے ہیں, برتن سجے ہیں اور پنکھے چنکے لگے ہیں, سارا نظام مرتب ہے. ہاں انہوں نے مشاہدہ کیا, ان کا اختلاف ہو گیا آپس میں, یہ کس نے بنایا پتا, تو ایک خود کہنے لگا کہ آپ نے بنی, خود بخود بن گئی ہے. یہ جو کمرے ہیں طوفان آیا ہوگا, مٹی اڑتی اڑتی بیٹھتی رہی ہوگی, یہ کمرے بن گئے اور یہ لفظ کٹے ہوں گے, یہ اوپر سے شادیر بن گئے ہیں, اور یہ جو کمرے ہیں مطلب تو چوہے داخل ہوئے ہوں گے, انہوں نے بھی بنا دی ہوگی, یہ بہرحال کیا, تو یہ خود بخود گردے سے آئی جا ہے. دوسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا الو ہوا, یہ کسی شانے نے بنایا ہے, کوئی ماہر مستری تھا. دلیل کہتے ہیں اگر خود بخود بنتے نا ترتیب نہ ہوتی, اگر خود بخود بنتے تو ترتیب نہ ہوتی. یہ ترتیب حسین بتاتی ہے, خوبصورت ترتیب بتاتی ہے کہ کسی ماہر کاریگر کے علامہ اسلامی لکھتے ہیں, دنیا کے کسی عاقل کے پاس ان کا پیر چلا جائے, فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, جو کہتے ہیں آپ بھی بن گئے یا کسی نے بنایا ہے جن میں میرے وہ ٹھیک, کیوں دلیل اس نے ترتیب ہے. فرمایا کہ اگر دیکھو اس کائنات کو دیکھ لو, اگر یہ اس نے ترتیب سے چل رہی ہے تو پھر کوئی گدھے ہی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی بن گئی ہے, اور اگر بے ترتیبی ہے تو پھر ساری کی بات سکتی ہے, اگر اس کی ترتیب ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کائنات کو کسی نے ترتیب دیا ہے, کسی نے اس کو بنایا. جب جہان کو دیکھتے ہیں سارا مرتب ہے, سورج آتا ہے اپنی ترتیب پہ, چاند آتا ہے اپنی ترتیب پہ, موسم بدلتے ہیں اپنی ترتیب پہ, رات چلتی ہے اپنی ترتیب پہ, دن چلتا ہے اپنی ترتیب پہ, اور نباتات اٹھتے ہیں اپنی ترتیب پہ, ساری کائنات ایک مرتب نظام چل رہا ہے, مرتب. ایسے کسی نے گردے کے ایام نہیں یہ زمانے میں کر دیا, یہ ترتیب بتاتی ہے کہ باقی وجود باری اور وجود تانے یہ حق ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے, یہ وہ مخصوص طبقہ ہے چند چبر, وہ کہتے تھے وما یولکنا الا النار, نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ, وما لہم بذالک من علم, اور نہیں ہے واسطے تمہارے جس کے ساتھ کوئی علم. پرویز نے ایک حدیث پر اس آیت کو پیش کر کے اعتراض کیا ہے, پرویز وہ ہر دماغ بزر مستر پرویز, مستر صاحب کہتے ہیں کہ حدیث نے تحریہ پر سکھایا گیا, تحریت حدیث سے آئی ہے. کیوں آپ نے فرمایا لا تسب الدار, لا تسب الدار, دار کو برا بلا نہ کہو, آنت دار, دار میں ہوں. اللہ فرماتے ہیں دار کو برا بلا نہ کرو, کہو دار میں ہوں. دیکھا یہ کیا کہ علت دار, علت دار, اور حدیث صاحب کہہ رہی ہے کہ دار اللہ ہے, اور سوچ سمجھو پرویش کی دار کیا ہے, اللہ ہے. انہوں نے اگر دار کو سانے یا مؤثر سمجھ لیا, اس حدیث سے بڑھ کر تو نہیں, اس حدیث میں اتنا ہے کہ مؤثر دار ہے, اس میں بھی ہے مؤثر دار ہے, اتنے آپ کو سمجھ لیا گئی تھی. قرآن میں بھی ہے مؤثر دار ہے, یہ مشرق ہے, اور حدیثیں بنائی ہوئی ہے اندار کہ مؤثر دار ہے, وہ حدیث صحیح بن گئی, حدیث میں تو تاریخ کی تاریخ سمجھ آ گئی, تو ٹھیک ہے نہیں تو آگے چلے. لگار ہم کہتے ہیں پرویش میں دماغی توازن کی وہاں دار کی نبی ہے, داریت کا اس بات نہیں, داریت پر رد ہے, رد کیسے, کہ وہی ہرا پا دے جو مخصوص ہے کمتا تھا وہ کوئی نقصان ہوتا تو کہتے یا خیبر ستار یا خیبر ستار ہے زمانہ برا برا زمانہ اور رسوا ہو جائے زمانہ. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لا تار اور زمانہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کر جو یہ جو زمانے کو تم برا کہتے ہو نا زمانہ تو کوئی چیز نہیں کچھ نہیں کر سکتا. زمانے میں جو متصرف ہے وہ اللہ ہے. زمانے کو گالیاں نکالو گے تو اللہ کو گالیاں جائیں گی کیونکہ زمانہ تو کر کچھ نہیں سکتا. زمانے میں انقلاب لانے والا اللہ ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں وضاحت ہے انا اقلب النار اقلب اور ایک میں یہ آیا اقلب زمانے کے انقلابات سارے میرے ہاتھ میں ہیں. اس لیے زمانے کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ زمانے کی طرف شتم کی نسبت وہ اللہ پر شتم ہوگا. وجہ زمانہ تو چیز کوئی نہیں ہے. زمانے میں انقلاب لانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ تو تاریخ کا رد ہے نہ کہ تاریخ کا اس بات. وما لہم سمجھنا ہے وما لہم بذلک من علم. اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے واسطے ان کے اس دعوے کی کوئی دلیل. نہیں ہے ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل. کون سے دعوے کی؟ دکھ والے دعوے کی. تاثیر سحر والے دعوے کی. تاثیر بولو جان تو نہیں چھوٹنے لگی بالکل. تاثیر سحر والے دعوے کی کوئی دلیل نہیں. معلوم میں دعوے کا من علم یہ نہیں معلوم ان کے پاس دلیل نہیں. یہ تو ہم اللہ یظنون نہیں وہ مگر تکے مارتے. جہاں یظنون کا معنی تکے مارتے ہیں اٹکل کے تکے چلاتے ہیں. دلیل دلیل کوئی نہیں چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر سے کوئی دلیل نہیں. حالانکہ دعویٰ بادلیل ہونا چاہیے. جب دعویٰ انہوں نے کیا تاثیر دار کا اس کی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے. فمالہم بذلک من علم انہم الا یظنون. فاذا تتلا بلکہ جب آل حق دلیل پیش کرتے ہیں اپنے